K3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 6 tysięcy skarg dostała od marca do kwietnia Państwowa Inspekcja Pracy. Większość dotyczy zaniżania wynagrodzeń i zwolnień w dobie epidemii. O ponad 200 nowych zakażeniach koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Większość wykryto na Śląsku. Mały Książę, przełożony na Gwarę Podhalańską. Oryginał nie stracił nic z filozoficznego charakteru, zapewnia autorka przekładu. Wymuszanie urlopów wypoczynkowych, zaniżanie wynagrodzeń czy zwolnienia pracowników z powoływaniem się na epidemię koronawirusa. Takie między innymi skargi docierają do Państwowej Inspekcji Pracy w czasie pandemii. Prawie 6300 skarg dostaliśmy od połowy marca do końca kwietnia tego roku, mówi rzecznik inspekcji Tomasz Zalewski. Za każdą skargą stoi człowiek, który potrzebuje pomocy. Najwięcej skarg związanych było z wynagrodzeniem za pracę. To ponad 2700 skarg. Drugą pozycją były skargi dotyczące stosunku pracy, nawiązywania, rozwiązywania umów o pracę. Rzecznik Inspekcji Pracy poinformował, że wszystkie skargi są analizowane i będą jak najszybciej rozpatrzone. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 245 nowych zakażeniach koronawirusem. Spośród nich 189 odnotowano na Śląsku. W sumie w kraju potwierdzono 19983 przypadki choroby. Zmarło 965 osób, a blisko 8,5 tysiąca wyzdrowiało. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że liczba zachorowań w województwie śląskim powinna zacząć spadać mniej więcej za tydzień. Ponieważ obecnie trwają wymazy, obecnie trwa pobieranie próbek od rodzin, pracowników przemysłu wydobywczego, chcemy, żeby wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem, tak jak to zawsze mówiliśmy, mieli możliwość uzyskania takiego testu. Ponad 40% osób zakażonych koronawirusem uznaje się za wyleczonych, podkreślił wiceminister Janusz Cieszyński. Mamy już prawie 8,5 tysiąca ozdrowieńców, co oznacza, że z tych około 20 tysięcy osób, które zachorowały, ponad 40% już wyzdrowiało. To jest powyżej tej statystyki, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 269 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Trzy senackie komisje rozpoczęły pracę nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. Zakłada ona mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda odwiedził firmę KB Folie Polska w podwarszawskich Brzezinach. Jeżeli mówimy o oczyszczaniu naszego środowiska naturalnego z plastiku, jeżeli mówimy o zmniejszeniu tej emisji plastiku do środowiska, przecież jest to bardzo ważne. Wszyscy chcemy, żeby nasza planeta w jak największym stopniu się oczyszczała. To właśnie te produkty firmy KB Folie są w absolutnej awangardzie tutaj światowej. Z przedstawicielami górników, przedsiębiorców i lokalnych polityków spotkał się w Katowicach kandydat na prezydenta z ramienia Lewicy Robert Biedroń. Przy symbolicznym okrągłym stole rozmawiano o sytuacji epidemiologicznej na Górnym Śląsku, a także o nadchodzących wyborach prezydenckich. To nie jest dobry czas na organizowanie wyborów, jednak zachęcam do udziału w nich, mówił Robert Biedroń. Wybory powinny zostać przełożone na czas bezpieczny. Pójdziemy do tych wyborów oczywiście, bo nasza siła i chęć zmiany tego prezydenta i tej władzy jest silniejsza niż nasz strach. Tylko to nie jest najlepszy moment. Bezpartyjny kandydat na prezydenta Polski, Szymon Hołownia, chce, by państwo przejmowało niebezpieczne wysypiska śmieci i finansowało ich rekultywację. W Zgierzu, gdzie w maju 2018 roku płonęło 50 tysięcy ton śmieci, mówił, że jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych z jego strony będzie uchwalenie specjalnego prawa umożliwiającego państwu przejmowanie terenów, gdzie składowane są toksyczne odpady. Moim zadaniem jako prezydenta będzie doprowadzenie do tego, żeby jak najszybciej przekonać wszystkich, którzy za to odpowiadają, do uchwalenia ustawy, która pozwoli przejąć te grunta i która pozwoli sfinansować niezwykle kosztowną rekultywację tego terenu. Szymon Hołownia proponuje też obciążenie odpowiedzialnością tych, którzy produkują coś, co później staje się odpadem. Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry w Gwarze Podhalańskiej. Niełatwego zadania przekładu klasyki i literatury światowej podjęła się Stanisława Trybunia-Staszel, góralka, etnolog i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Związku Podhalan. Mały Królewicz nie stracił przy tym nic z filozoficznego charakteru oryginału. To nie było łatwe zadanie, podkreśla tłumaczka. Często trafiałam na takie fragmenty, które nie miały odpowiedników w gwarze. Jest taki fragment, gdzie bankier mówi do małego księcia: ja nie mam czasu na marzenia. Jak to przełożyć na gwarę?

autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jerzy Janusz Fonfara. Skok. Przypominamy słuchowisko w reżyserii Janusza Kukuły z lipca 2017 roku. Dzień dobry, panie Kuniński. Przepraszam, że w tych okolicznościach. Jestem komisarz Bardini. Jeżeli chce pan zapytać o identyfikację zwłok, niestety, to mój syn. Czy pański syn miał wrogów? Dlaczego pan odpyta? Jestem pewny, że to nie było samobójstwo. Ja też. Dzisiaj po 22:00 Barbara Marcinik i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I will survive. Mystified. Program Trzeci Polskiego Radia. Open your eyes, look at the day. You'll see things in a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Close to me.